We heard your ma cry louder than a church bell. When all the new flames got doused by stormy seas, we spent my time pining for a love song. Well, I'll be home, home in time tonight. If you leave without a fanfare, you'll hit the wrong path, leave your footprints in the dust. You're a mental gymnast, hitting flips right over your nightmares. You won't be home, home, home in time tonight. Well, I've had my highs and lows. Well, I've been pretentious and I've been a selfish fool. It's so fucking easy to feel at home. You think you're clever and classless and free. You're just a fucking scumbag just like me. And if you're building your house on the shore, don't be surprised when the wave's at your door. I've been paying in me who put you around these days. I'm so sick and tired of playing these games. We're all just dead, we're all just fucked. Go back to sleep. I know it's funny when a dream knocks on your window, and although it's not yours, you're obliged to hold it, seems. And all you want is to be singing the songs of your hometown. The drink and fuck up home, home in time tonight. You're just a fucking scumbag just like me. And if you're building your house on the shore, don't be surprised when the wave's at your door. All the pain in me, who put you around these days? I'm so sick and tired of playing these games. We're all just dead, we're all just fucked. Go back to sleep. Podcast nogensinde. Jeg kalder den The Drunken Morning, fordi at åbenbart i går, der købte jeg en flaske whisky og en flaske vodka. Så jeg tænker, at jeg vil drikke i løbet af dette program og tale om meget seriøse ting. Det, jeg vil ikke råbe at skrive ligesom fucking klem for debatten, hvor man ikke kan få et fucking ord indført, fordi jeg er sådan fucking cunt, man. Han tror, jeg er så klog, jeg er så klog. Det er ikke sådan, fucking laver det bare fucking, hvad den er, afbryde folk. Det gør jeg sgu da ikke en mand klog, mand. Hold kæft, han er fandme også dum at høre på. Foredrag med ham. Hold kæft, han er dum at høre på. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fucking taler om ham, men han er fucking idiot i hvert fald. Han tager også at høre på. Så. Debatten er godt nok, fordi at... Men han er bare en fucking idiot, mand. Altså, det er fandme fandme ikke. Hvor fanden vil... Han er ikke klog. Han er ikke klog. Han er så fucking jævlig. Og det kommer altså fra en, der fucking drikker en flaske whisky om morgenen. Så det er sådan lidt, hvad den er. Altså, fuck ham. Der er jo tændelig en smøg. Ja, men det var knækket. Ja. Så det er backup cigaret. Ja. Men jeg kan rigtig huske mig, så går jeg. Men jeg er i hvert fald, jeg kom hjem. Det er dejligt. Jeg kommer ikke så meget i detention med. Det er dejligt. Det er langt, faktisk langt siden, jeg har været i detention. Fordi jeg er ikke så fucking med. Altså, som jeg var engang. Så det er det, vil jeg mest brug for. Hvad den er at fortælle. Hvad den er min historie. Så folk lige fatter noget. Fordi der er kræfter så mange, der dømmer mig for ikke en fucking skid. Altså virkelig. Og fuck man, jeg har kæmpet for at komme fucking over det. Og jeg synes, det er disrespectful, at folk de, hvad den er, stadigvæk bliver ved med at fucking for eksempel kæmpe junkie og sådan noget. Altså jeg har fucking ikke rørt noget som helst i fucking år. Og jeg gider kræfter, som ikke kaldes det fucking pis. Jeg bliver fucking sur over det. Og ja. Jeg var fucking svin en gang. Jeg kan fandme godt forstå, at alle mine venner de forsvandt, og jeg kunne have fucking venner, der bare stjal og var ubehagelige. Altså, det var virkelig en fucking skummel tid. Virkelig bare sådan, altså, der vil man bare ud. Og der tog jeg, hvad den er, for at komme ud af det, så hvad den er, og til min mor, så kom jeg hen, var. Og så skulle jeg lige betale, hvad den er, min dealer af. Og så slettede jeg alle numre og skiftede telefonnummer. Og så hvad den er, og nu er jeg flyttet, så ingen der ved, at jeg bor, er dem, der er fucking scumbags, fordi de er kræfter som scumbags. Du skal altid sørge, der skal man altid sørge for, hvad den er, og hvad den er, at have et eller andet, som, hvis for eksempel de sover, så de skal træde ud på et eller andet, så man kan høre det, så man vågner, fordi ellers så render de kræfter som alle den fucking ting. For så fucking fucked up er de. Altså, også bare det der med, hvad den er, at de tror folk og sådan noget, altså, altså, giv mig nogle penge, altså, du skal ikke tro folk, for fanden, mand. Altså, hvis du overhovedet gør sådan noget, min model af livet, det er, hvad den er, du gør, hvad du vil, men du må aldrig nogensinde fucking, hvad den er, gøre skade på andre folk. Altså, og det var der, hvor jeg fucking ville ud, dengang de begyndte at gøre det. Der skulle jeg fandme ikke have noget at gøre med det fucking pis, man er. Så jeg er der med en fucking måned til mine forældre, og så hvad den er, jeg skal tilbage, og så hvad den er, ja, og så nu er jeg flyttet, og så har jeg sagt det til, hvad den er, til dem, der kender dem andre, at de skal fucking ikke vide min adresse, og det er de også, der har respekteret dem, der er, som jeg er venner med, som er, hvad den er, jeg kender dem, fordi hvad den er, jeg nævner ikke nogen navn, men der er sgu en mand, han er fandme alt for god, altså, og hvad den er. Jeg var hjemme ved ham, så kom der fucking, altså, så åbner man der, og så tænkte jeg sådan, hvad fanden, man, det skal jo nok ikke nogen well-dressed people, du har der. Jeg kræfter også med, hvad den er, 5 civilbetjente, der bare kom ind. Kæft, man, det var mærkeligt, så sad jeg der i sofaen, what the fuck, man. Altså, men så hvad den er, Så blev han sigtet for et eller andet. Jeg kan ikke finde, hvad han blev sigtet for. Men så kom de dagen efter igen. Så sagde de, at sigtelsen er frafaldet. Okay, what the fuck? Skal I virkelig være 5 mennesker til at fucking gå derind? Altså, han er den mest ufarlige fucking person i hele fucking verden. Så det var noget af en oplevelse. Men hvad fanden? Hvad kan man gøre ved det? Altså, politiet, det er den største fucking voldelige bande i hele fucking Danmark. 179 mennesker, der bestemmer, hvem de må tæske, Og hvad den er, mange af dem, de går jo bare ind for det, for at fucking teste folk, altså. Altså, jeg har fucking, hvad den er, jeg tror, hvad den er, jeg er nok lidt fucked up, men hvad den er, så lavede jeg dødvækst, så de skulle fucking arbejde for at få mig med ind. Så besluttede de sig for, hvad den er, at ligge mig ned, og så, hvad den er, sætte knæet på ryggen på mig, og så tog de lige pøberspray ind frem der. Kæft, man, der kan krasse, hvad den lukker for. Så gik jeg op af hele fucking gågaden, og fucking snot og alt muligt pisselort, der hænger ud af næsen. Og jeg kunne ikke se en fucking skid. Så hvad den er. Og det var pisse ulovligt, det de gjorde, fordi de måtte ikke ligge mig ned og bare give mig pørspray. Altså det synes jeg kraftigt også med, det var hvad den er, en misbrug af magt. Men sådan er politiet, det er ren misbrug. Altså misbrug af magt, altså man kan jo ikke kalde det misbrug af magt, fordi hvad den er. Fordi at de er de gode, de beskytter dig. Nej, de beskytter dig ingen skid. Altså, de, hvad den er, det eneste, som de er fucking ude på, det er, hvad den er, at finde et sted, hvor de kan angribe en. Altså, hvor de kan, altså angribe en på den forståelse. For fanden, man siger den ude. Men angribe en på den forståelse med, at nok gør han det. Vi skal hente kraft af os med bare, altså, sådan, hvad den er, retfærdighedsrytter. Altså, det er de jo ikke. Når de er så fucking syg fucking hoved. Altså, så hvad den er. Jeg var meget i tension på et tidspunkt. Og de begyndte også at kende mit navn og sådan noget. Så det var faktisk meget hyggeligt på en eller anden måde. Fordi hvad den er. Jeg nogle gange, så havde jeg glemt min nøgle til min lejlighed, så jeg kunne ikke komme ind. Så det var altså også meget let at bare lige sove der. Og så hvad den er, vågne op og så bare tage ned til nogle kammerater. Fordi at fordi når man glemmer sin nøgle, så bliver man doven. Og så hvad den er, så kan det gå lige meget, hvis man har et sted at sove. Så der så jeg ned på, hvad den er, træskibshavnen, ned på en båd i, jeg ved fandme ikke, 2 uger eller sådan noget. Men det var mega godt. Og hvad den er, jeg blot over det på det tidspunkt. Og hvad den er, og hvad fuck, hvad var det? Så ham, da jeg boede, han havde svarmor på besøg. Fuck, mand. Som hun sagde til mig, hun ønskede, hun var, hvad den er. Hun ønskede, hun var yngre, så vi kunne være sammen. Så det var fandme, det var hyggeligt. Det var hyggeligt, og jeg har set den siden også. Altså, ikke på den måde. Men hvad den er, hun er sgu bare en flink fucking dame. Altså, virkelig en flink fucking dame. Så, hende kan jeg godt lide. Og det er sådan lige, hvad den er, den historie, jeg fortæller lige nu, fordi at så lige spille et musiknummer og drikke noget mere whisky. Det er det, jeg gør imellem musiknummerne. Så det er nok derfor, at den her podcast, den kommer til at blive lidt fucking nejlig. Nå, nu går vi ind på mange evner. Tror jeg. Vi kommer ind på mange evner. I got a problem with that, I suppose. Ja, okay, jeg får udsynet for 14 af om dagen, så nogle gange så glemmer jeg rimelig meget, men hey, jeg får det fucking gratis alene, så det er hey. Så ikke godt, men nu skal jeg lige drikke noget whisky, så får jeg lige en sang. I'll tell you I want it. I'm still getting led around by a cigarette or anger or fear. Take your pick, I don't give a shit. And I wish it were true, but to get free we have to start with what's true, I think. And if I have to tell you that what's real is terrible, maybe you're in the wrong place. If I have to tell you that what's true is terrible, maybe you're in the wrong place. Cause I've done horrible things to wonderful people. I've led terrible I've looked my family in the eye and told them leave me to die, or I'll make you sorry you didn't. I've stolen from people who didn't deserve it. I've not helped people who did. I turned away when I knew I made a mistake instead of dealing with it. I've wasted good chances I've had in this life that other people won't even get. I put off setting things right with Andy, and now he's dead. Okay, det var så den her Pat the Bunny, god gamle folk, punk eller hvad man kan kalde det, altså, det er i hvert fald godt, synes jeg, det kan jeg godt lide, det gør mig glad. Nå, men jeg vil nu fortælle historien om min Amsterdam-tur, som nok var det mest fucked up, jeg nogensinde har oplevet i hele mit fucking liv. Vi besluttede os for, hvad den er, orkester Amsterdam, sådan meget, hvad den er, impulsiv, fordi at det var en af os, der havde en bil. Og hvad den er, vi har jo lige været fucking død flere gange, fordi at ham, der kørte bilen, der, han kunne virkelig ikke finde ud af at køre. Jeg tror også, han var pisse stiv for os. Så. Men hvad den er, og vi troede bare, at vi skulle køre til Tyskland, og så hvad den er, drej til højre, og så var vi der. Det kunne de jo åbenbart ikke finde ud af. Så faldt jeg i søvn. Så var den på vej ned, efter vi havde været at køre ind i fucking lastbil, og lastbilen drejede ud foran os, og vi var virkelig været fucked up mange gange. Men så siger jeg, fuck, kør kraftedeme med hjem nu, jeg kan ikke finde det. Sådan fucking små fucking tøser, mand. Og så var den ene af os, en sådan fucking total fucking voldpsykopat, altså virkelig en fucking voldpsykopat. Så siger jeg så, jeg har betalt for medicin, så nu kører vi fucking derned, og jeg skal være dernede. Og jeg er fucking ligeglad med jer, fordi at det er mig, der betaler medicin. Og hvad den er, altså, så kan jeg rende mig i fucking røven. Men så endte det med, at de endte i en eller anden tysk by, som jeg ved ikke, hvad fuck det var for en tysk by. Det er sådan en mærkelig tysk by. Men havde jeg goodbye og sådan noget, hvad den er, så vågnede der. Efter jeg lige har sovet lidt, og så var den sagde så, vi vil køre hjem, og så var det sådan lidt, hvorfor fanden vil vi køre hjem, altså vi er der fucking lige straks, fordi at det var ikke så langt derhen, men siger, stop bilen, og så fucking lad mig komme ud, så skal jeg tage fem bare fucking tog dernede, og så var den, så dengang jeg stod i bilen der, siger jeg, tager kraftigt, at du har bare med, fordi det er mig, der fucking købte den. Så I skal fucking ikke have noget af det her lort, mand. Så var den der, stod de begge ud af bilen der. Så var en, der var den der, ham rigtig fucking syg voldpsykopat, det var. Han var den der, for 10 meter af, der kastede en flaske direkte i hovedet på mig. Og så var den der, og så blev jeg bare nakket ned, og så fik jeg bare så fucking mange i tæsk. Så stod bare og sparkede mig i hovedet, og fucking sparkede mig, hvad den der, overalt. Og hvad den er, ødelagde min fucking telefon og alt muligt. Jeg skulle mødes med en pige eller noget nemlig, og det var fucking umuligt, så hvad den er. Men jeg tænkte, og så hvad den er, men til gengæld var det grineren, dengang de kørte, at jeg nåede at smide en flaske, så hvad den er, bare så de fik god udluftning, hvad den er, på vej hjemad, hvad den er, fordi, fordi vinduet det gik i stykker om bagved, og det er faktisk også stolt af, at jeg kunne ramme så godt. Men jeg er blød hele fucking hovedet, og det var fandme, altså jeg er blød hele hovedet, hvis jeg fucking skulle gøre, jeg lige fået den der, den er ramt direkte i en tænding, og så hvad den er, gik den i stykker, det var bare, puff. Og det er fucking 10 meter, og den bare kaster med fuld fart. Det gør satan måned, det kan jeg fandme op til det. Altså, og så blev det jo alt efter, de havde smadret mig. Og hvad den er, de øl af min jakke og sådan noget, jeg er lige bare totalt meget en hobo mere, end jeg plejer lige. Men så hvad den er, så står tyskerne op, hvad den er der, så det blev morgen. Så hvad den er, skulle tyskerne jo på arbejde, fordi de arbejder fucking hele tiden. Så hvad den er, så kommer der to hvad den er, kontrollører hen til mig i deres, det er faktisk en letbane. Så hvad den er, så siger jeg så, look at me, I just got fucking beaten, I don't have a fucking ticket, god damn it, motherfucker. Så hvad den er, så siger jeg, ikke vil afstå, hvad den er, afstå banen, eller fuck, jeg har det. Train station, men de fattede ikke engelsk, så det var sådan lidt et problem, fordi at jeg er fucking dårlig, det er virkelig fucking dårlig. Men så blev jeg da smidt ud ved togstationen. Og så købte jeg en billet til Amsterdam. Og så tænkte jeg bare, fuck det mand, altså jeg skal fandme ikke høre en tur, bare for, på grund af dem spasser, der lige fucking smadrede mig. Så hvad den er. Så det, men det blev fandme en, så fucking, det blev fedt, fordi hvad den er. Så kom, så gik jeg rundt der, fordi det er så lang tid før, hvad den er. Tog det kom til Amsterdam, så gik jeg rundt, og så hvad den er, det er fandme, og Billy Boost, så jeg købte sådan små flasker der, som jeg bare havde i lommerne. Kunne lige drikke dem, og lige hygge mig lidt. Og så hvad den er, jeg er jo ikke sådan skid. Men så kom jeg og tog til Amsterdam, og jeg er fucking hammered, like motherfucking shit, der noget. Så hvad den er, jeg går ind i en headshop, fordi at man skal aldrig noget, fordi der er fucking mange amerikanere der, som er fucking fyldt med bullshit. Altså virkelig det, og de står bare. Så hvad den er, så jeg gik ud, lidt ud for byen, og så fandt jeg en headshop, som lå nede, hvad den er, en kælder. Det er når tingen ligger nede i en kælder, så er det altid der, hvor man kan få det bedste. Men så købte jeg, hvad den er, nogle trøfler. Psykedeliske selvfølgelig. Spiste dem. Og så købte jeg noget salvia. Og en pip. Og så, hvad den er, og hvad fanden købte jeg med? Jeg købte også kratom. Som er en mild opiat, så det er ikke, hvad den er, man skal være bange for, altså. Men så giver jeg udenfor, så hvad den er, så jeg kan huske, jeg købte også lattergas dernede først. Og så kan jeg huske, hvad den er, så giver jeg udenfor, så fylder jeg pipen op med selv, jeg fylder måske lidt for meget op. Og det næste, jeg ved, så står jeg på fucking, hvad den er, altså først så startede det med, at der kommer nogen på cykel. Og så siger de så, at de drejer hele fucking verden rundt. Og jeg tænker bare, det er fucking lortjob, de har. Men jeg tænker også på, hvordan de spiste, når de skulle dreje verden rundt på cykel. Så det er sådan, det er sådan mærkeligt. Og så da jeg kom til mig selv, så står jeg nede på fucking gågaden bare og skulle lade det, jeg sagde i ballon. Så tænker jeg, ja, det er fint nok. Og dem der, så begyndte det at være den der magiske trøfler og væk, fordi at jeg selvfølgelig købte den der store portion, som hvad den er, nok var til tre personer og sådan noget. Så det virker faktisk fint nok, synes jeg. Så det var faktisk, hvad den er, ret glad for, fordi at det. Men så tænkte jeg sådan, jeg kan ikke komme i kontakt med en, der er pigen der, og det er fucking sucks, og der er alle dem amerikanere der, det fucking sucks også. Altså så tænkte jeg sådan, nå okay, så hvad den er, vil jeg finde en måde at komme hjem på, jeg havde ikke noget pas, jeg kunne ikke flyve, det ville være fucking suck. Så hvad den er, men jeg havde jo også alle de ting, som jeg købte i, hvad den er, Amsterdam. Så hvad den er, altså, så skal jeg pisse, så sidder jeg på lukken, og så tænker jeg sådan, fuck man, jeg kan godt lide uden at selv være på lukken. Det var så grinet, så kom der fucking en hand ud, eller hænder ud fra begge sider af fucking væggen. Det var fucking det sjovt, det grinede jeg meget af. Og så hvad den er, så på vej, hvad den er hjem i toget der, så havde jeg åbenbart sådan over mig, så jeg havde glemt at skifte tog. Så lige pludselig sagde jeg en af fucking by, som jeg overhovedet slet ikke kender. Jeg ved ikke engang, hvad fuck det var for en by. Altså, så er det bare sådan, okay, det er fucking koldt der. Det er mega fucking koldt. Og hvad den er, så tænker jeg sådan, okay, stand på en bar, så spiller sådan en pop-punk bar, det, hvor de spiller pop-punk. Det tænker jeg, det er sgu da okay, det er. Men så sidder jeg der, hvad den er, så snakker jeg med en, men jeg sidder hele tiden der, sådan at gå kold, hvad den er. Men så ved den, den bare lukker, ikke? Så tænker jeg sådan, jeg har jo ikke noget fucking sted at sove, så tænker jeg. Så spørger jeg, hvad den er, eller en fucking tysker, og den er, kan ikke slippe den af slappen, would you, at your place? det var der ikke nogen, der vil. Men så ved den, så gik jeg tilbage til banegården, og så tænker jeg, fuck man, lægger mig bare ind i elevatoren, det er nok det varmeste sted, jeg kan falde i søvn. Så ved den, så vågner jeg op ved, at elevatoren den går ned. Så er der fucking to politibetjent dernede, som hvad den er. Så tager de og undersøger alle mine lommer, og så siger de bare, drogen. Så siger jeg, no, it's legal, man. It's legal. It's legal. Illegal. Så peger de bare på togsjoen. You must go. You must go now. Eller det sagde de faktisk ikke. De siger bare, das train. Das train für Danmark. Så tænker jeg, no, okay, ja, men ellers kommer afsted. Så kom der også to, hvad den er, der kørte videre, så kørte den videre til Hamburg, som, hvad den er, det var et fint sted, og så, hvad den er, så ventede jeg på toget, så mistede jeg det første tog, fordi jeg sad med, hvad den er, sådan en bar, hvor jeg brugte de sidste euro, hvor jeg bare sagde, hvad den er, kan du ikke bare, hvad den er, når du kan se, den er tom, ikke? Så hvad den er, bare tage penge, og så kom ned med en ny fadel. Og det gjorde han, og han må også bare, hvad den er, sådan lige få nogle smålure, sådan lige, hvad fanden er det, vi kalder dem der, som de siger, at det er så sundt, hvis du lige sover et kvarter eller sådan noget. Altså, jeg synes, det er ikke rigtigt virke, men så der, hvad den er, han blev bare ved med at servere for mig, og det var fandme dejligt. Så hvad den er, men så endelig sådan noget, jeg tog, hvad den er, på vej, hvad den er, hjem til, hvad den er, Aarhus. Men det er jo sådan faktisk gik direkte fra Hamburg til Aarhus. Så hvad den er, ja, så falder jeg jo søvnen, hvad den er, i toget. Så går jeg op ved, at hvad den er, at politiet, de kommer og tænker, fucking helvede noget lort. Altså, vi er sådan, åh, men nu skal jeg virkelig til at bømme noget nord. Så sagde jeg, hvad den er, så har du pas med? Hvad den er? Så sagde jeg, nej, det har jeg sgu ikke, hvad den er, skal jeg have det? Ja, det skal du have, fordi vi har grænsekontrol. What the fuck, jeg så ikke havde grænsekontrol. Jeg ved, det var den der fucking Schengen, hvad den er, eller fucking, det var kommission. Men så sagde jeg bare mit CPR-nummer, og så sagde jeg også, hvad den er, altså, hvis du ikke hører, at jeg kommer fra fucking Danmark, så kraftedeme med, hvad den er. Jeg sagde ikke, han var dum, så sagde han, du kan jo høre, at jeg kommer derfra. Men så hvad den er, så heldigvis så hvad den er, så tjekker jeg mig ikke, så hvad den er, så sagde han, jamen jeg tror på dig, og så kom jeg videre, og så hvad den er, endte jeg tilbage i Aarhus. Jeg glemte faktisk en middle story, hvad den er, dengang hvad den er, jeg er inde på det der, en der mærkelig by, så hvad den er, så tænker jeg, så sidder jeg indenfor, hvad den er, og så hvad den er, tænker jeg, jeg sidder ude for en Burger King. Så tænker jeg sådan, at jeg ryger lige en pipsalve. Så blev jeg sådan reborn igen, hvor jeg fucking slikker på hele fucking gulvet. Og så alle de mine forbøkninger, da jeg kom til mig selv, de sidder bare og kigger på mig og griner. Det var faktisk ret sjovt. Men det var dejligt at være tilbage i det Aarhus der. Og så hvad den er, så havde de skrevet til mig på Facebook. Havde du en god tur til Amsterdam? Så jeg havde en fucking sjov tur. Altså, jeg kan sagtens finde ud af at fucking mor mig selv, altså, og hvad den er, og have det godt. Altså. Fordi at der er sgu ikke nogen, der skal ødelægge det, som jeg har sat op i min hjerne. Det gider jeg ikke fandme i. Så hvad den er, så jeg klarede det. Og hvad den er, men da jeg kom hjem, der så jeg vist et helt fucking døgn. Men det var okay. Og jamen det var lige den historie, der jeg lige vil fortælle nu. Og jamen jeg tror, det var det hele, men jeg kan fandme ikke lige huske alt af det. Det var ærligt nu, hvad den er, jo. For et musiknummer fra Ramshackle Got a Glory, Ramshackle Glory. Jeg tror faktisk, det bliver Ramshackle Glory. Jeg tror faktisk, det bliver No F fucking No FX No A, No FX No FX yeah. Jesus Christ will resurrect. He's got his BMI royalty to collect. He's not the white fragile hippie. He looks and acts more like an indignant iced tea. Jesus Christ.